Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў Міхаіла Мясніковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна накіравалі ліст Александру Лукашэнку супраць будаўніцтва хімзаводу. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Пракуратура Менскай вобласці завяршыла расследаванне справы жывога шчыта. Гэта іншае пасля навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабоды. У Менску 21 година 1 хвіліна. У Праскай студыі навінаў далей Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Кітаі сёння па ўсёй краіне людзі ўшанавалі 3 хвілінамі маўчання ў памяць аб дзясятках тысяч чалавек, якія загінулі падчас нядаўняга землятрусу правінцыі Сычуан. Паводле апошніх пацверджаных лічбаў, колькасць загіблых дасягнула 34 тысяч, але ўлады лічаць, што поўная лічба ахвяраў перавысіць 50 тысяч. Тым часам дзяржаўнае агенцтва навін Сіньхуа паведаміла, што былі ўратаваныя 2 жанчыны, якія амаль тыдзень былі пад завалам пасля землятрусу. Улады Сінгапуру паведамілі, што Бірма нарэшце пагадзілася дапусціць у краіну замежных медыкаў, каб тыя аказалі дапамогу ў змаганні з наступствамі цыклёну, ад якога пацярпелі каля 2,5 мільёнаў чалавек. Рашэнне дапусціць замежных медыкаў было агучана на сустрэчы прадстаўнікоў Асацыяцыі краінаў Паўднёва-Ўсходняй Азіі. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця пагадзіўся дапамагчы фінансаванню новага саркафагу на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Банк пералічыць 135 мільёнаў еўра ў міжнародны фонд, з якога будзе фінансавацца гэты праект. Паводле банку, саркафаг, які мае пабудаваны да 2012 году, будзе каштаваць каля 1,3 мільярда еўра. Польшча і Літва стварылі сумеснае прадпрыемства, якое мае пабудаваць лінію электраперадач, што далучыць балтыйскія краіны да энергасістэмы еўразвязу. У Дубліне пачалася канферэнцыя, на якой прадстаўнікі каля 100 краін паспрабуюць дамовіцца аб глабальнай забароне на выкарыстанне касетных боепрыпасаў. Такія боепрыпасы – гэта кантэйнеры, якія адчыняюцца ў паветры і раскідваюць тысячы маленькіх выбуховых прыстасаванняў на вялікай тэрыторыі. Прыхільнікі забароны на выкарыстанне такой зброі сцвярджаюць, што яна стварае небяспеку для цывільнага насельніцтва і яшчэ доўгі час пасля сканчэння ваенных дзеянняў. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць будаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Пра гэта заявіў старшыня прэзідуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч. Паводле яго слоў, ніякіх фактараў, якія маглі перашкодзіць будаўніцтву АЭС на Кукшынаўскай пляцоўцы, не існуе. Кукшынаўская пляцоўка знаходзіцца ў горадскім раёне. Да Менску адсюль 213 кіламетраў, да Шклова 33, да райцэнтру Горкі 14. Як мясцовыя жыхары ўспрымаюць намеры будаваць тут атамную станцыю? Меркаванне запісаў карэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Кулік. Паводле старшыні Аўсянскага сельсавету горадскага раёна Мікалая Янчынкі, вёска Кукшынава выміраючая. У ёй няма ні школы, ні крамы, ні установаў сацкультбыту. Палова вясковых хатаў пустыя. Некалькі хатаў дзеці былых вяскоўцаў выкарыстоўваюць пад лецішчы. 2 жанчыны з вёскі Кукшынава працуюць паштаркамі, а адзін з мужчынаў на асфальтавым заводзе ў суседняй вёсцы. Моладзі няма. Ці натхняюць старшыню сельсавету грандыёзныя планы будаўніцтва беларускай АЭС менавіта ля Кукшынава? Ну, тут сложно что-то ответить. Пока все ж ходят вокруг да около. Ну, я тоже читал в газете, это действительно было записано. Но официальные данные, я не спрошу, что когда будет решение, тогда, как говорится, конкретно и будет здесь или нет. І ўсё ж старшыня сельсавету звяртае ўвагу, што некаторыя землякі ўжо актыўней цікавяцца будучыня вёскі Кукшынава. Все надеются на льготы и выгоды, особенно их дети, те, которые рядом проживают. Но пока запрещений, прописки или ограничений каких-то нам не поступало. Как бы и нету причин ему отказать. Так надеются, може, кватеру дадуть у Мінську. На сьогодні у вёсці Кукшинова 28 жыхароў, з яких працуюць усяго троє. Приїжджих, геологів, топографів і інших уже утроє більш. Намісник старшині городського райвиконкому і одночасово начальник управління капітального будівництва Олександр Попытаєв інформує. Приезжали они ко мне, чтобы лесопросеки восстановить. Вопрос решился сразу же, изыскание проведено. Лично моя точка зрения, это большое развитие, в принципе, для района будет. В развитии бюджета это должно просто плюс дать район. Александр Попытаев отказывает за новое будовництво у районе. Миновито с этим чиновником сутыкаются люди, якія супраць будовництва тут атомной станции. Цікавлюся у суразмоўцы, ці не изменяя ён свою позицию. Ну, приходили ко мне, здесь у нас есть такие хлопцы, которые приходили, и лично сказал, что моя точка зрения, что я за, это нормальный вариант. Я не думаю, что все будет в Орше строиться для обслуживающего персонала, ну и горки что-то получат. Это был Александр Попытаев с городского райвыконкому. Я нагадаю, что на сегодняшний день у вёсцы Кукшинова живе 28 жыхароў. 1 красавіка на прэсавай канферэнцыі начальнік геафізічнай экспедыцыі Міністэрства прыроды Васіль Лосіч у якасці магчымых месцаў размяшчэння беларускай АЭС называў 4 пляцоўкі: Краснапалянскую ў Чаўскім раёне, Кукшынаўскую ў Горадскім, Астравецкую ў Гарадзенскай вобласці і Верхнядзвінскую ў Віцебскай вобласці. Памочнік старшыні Нацыянальнай акадэміі навук Александр Забароўскі патлумачыў радыё «Свабода», пакуль яшчэ заўчасна казаць, што прынята канчатковае рашэнне пра будаўніцтва АЭС менавіта ў горадскім раёне на Кукшынаўскай пляцоўцы. Казаць аб тым, што якаясьці пляцоўка абрана, гэта не зусім так. Это по-перше. По-другое, само обґрунтование и детализование, коли и як по усім гэтым факторам планується быть обвещеным после специального заседания комиссии высокого узровня, яка у нас сформирована у Совете Министров. Есть позиция, Михаил Владимирович эту позицию огучил, как наместник керовника комиссии. Однако увогуле канчатковое решение будет примать Совет Безопасности. Таким чином, як ми чулі, канчатковае рашэнне і канчатковы выбар будзе за Радай бяспекі. А як успрынялі навіну актывісты рухаў супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі? Гэта высвятляў Ігар Карней. Эдуард Брокараў, адзін з ініцыятараў антыядзернай групы, займаецца зборам подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне ў прыватнасці і ў Беларусі ўвогуле. На початок сакавіка была собрана першая 1000 подписов, якую активисты переправили на реагирование у палату представников. Ці была нейкая реакция? Не было. 1000 подписов мы передали нашей депутатке Татьяне Осмоловской. И она пообещала там их передать, керавництву палаты. Але дагэтуль мы не дочекались от ее отказа, и мы все-таки хотим потребовать от ее, каб она отказала нам. Что она с этими подписами зробила? Она их выкинула, и кому отдала? Зараз у нас 1900 уже есть. Решение крыху не шикарно было, потому что перед этим Краснополянскую некие они все... По-моему, левая рука не ведает, что робить правая. Один кажа про Краснополянскую, другий уже зараз про Кукшынаўскую. От узроўня этой улады таких кроков мы, в принципе, и чекаем. На нечто серьезное яны не здольны. Физик-ядерщик, кандидат технических наук Егор Федюшин за советским часом уваходил у склад координационной рады при Держкомитете атомной энергетики СССР. Ён инициатор руху за безъядерную Беларусь, який супрацьстаіць политичному рашэнню уладов узводить АЭС. Спадар Фядюшын лічыць будаўніцтва АЭС у Беларусі стратным, бо атамная энергетыка – гэта старыя тэхналогіі, якія распрацоўваліся яшчэ ў 60-70-х годах 20-го стагоддзя. Паводле навукоўца, ад пачатку тысячагоддзя паліва для АЭС падаражэла ў 20 разоў, тым часам як газ толькі ўтрая. Не повинна базироваться на ядерной энергетике. Использовать местные всякие источники в малых объемах. Закрыть энергетические проблемы на местах. Надо модернизировать то, что у нас есть из крупных станций. Это будет дешевле, быстрее и проще. Вырашальным для будовництва у Беларуси атомной электростанции стал 2007 год. Галовным аргументом выступила экономия 5 миллиардов кубометров природного газа, который сейчас Беларусь набывает у России. Але ці можа АЭС гарантаваць энергетычную бяспеку краіны? Вось меркаванне кандыдата тэхнічных навук, адмыслоўца ў альтэрнатыўнай энергетыцы Алеся Клышкі. 1 кіловатт ветраэнергетыкі абыходзіцца ў сярэднім 1000 еўра, калі браць капітальныя выдаткі на стварэнне гэтай тэхналогіі. На атамнай энергетыцы гэты паказчык 2500 еўра. І в той же час акупляемасць установак ветраэнергетыкі 1 год год. А атомная, тады, калі яна пачне даваць станоўчы выхад, 4-5 год. Это быў кандыдат тэхнічных навук Алесь Клышка. А вось што заявіў пра планы пабудовы ў Беларусі АЭС першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Думаю, што теза кантролю тут якраз павінна быць ключавая. Калі гаварыць пра партыйныя пазіцыі, то партыі БНФ учора на сойме гэта пытанне абмяркоўвалася. У нас ёсць пазіцыя не дапусціць будаўніцтва расейскай атамнай станцыі ў Беларусі. Па іншых пытаннях трэба працягваць грамадскую дыскусію, але ў першую чаргу трэба запатрабаваць ад уладаў максімуму інфармацыі пра эканамічнае абгрунтаванне, механізм і аргументы дзеля выбару замежнага партнера і так далей. І толькі пры умовах такой празрыстасці, адкрытасці не толькі на беларускае грамадства, але і на свет, прымаць крайне важныя для нашай энергетычнай бяспекі стратэгічныя рашэнні. Лічыць Вінцук Вячорка. Прадстаўнікі апазіцыйных партыяў не маюць агульнага меркавання што да пабудовы АЭС у Беларусі. Кіраўнік Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч заўсёды рашуча выказваўся за пабудову атамнай электрастанцыі яшчэ з тых часоў, калі быў старшынём беларускага парламенту. Прыхільнікам пабудовы АЭС з'яўляецца і лідар Маладога фронту Дзмітэр Дашкевіч. Фізік паводле адукацыі Александр Мілінкевіч таксама не мае прынцыповых пярэчанняў што да пабудовы АЭС. Паводле яго, такія праекты не ўяўляюць абсалютнай небяспекі. Яны небяспечныя толькі ў цяперашніх умовах адсутнасці дэмакратыі. Ну а зараз наша пытанне, ці патрэбная Беларусі атамная электрастанцыя? Па гэтым пытанні выказваліся сёння гарадзенцы, з якімі размаўляў наш корэспандэнт. Я знаю, что энергия государству нужна, и людям тоже. А добывать ее, что выгоднее? Надо быть экономистом, просчитать надо все варианты. Я супрать, потому что шмат людей, которые теперь хвореют. Экология. Для Беларуси, я считаю, экономически это выгодно, но как для граждан, конечно, чуть-чуть страшновато, но мало что может случиться, поэтому и за, и нет. Но если нужна, то не сейчас. Нужно вложить деньги в другие области. С точки зрения здоровья и возможности того, что было с Чернобылем, конечно, нет. А с другой точки, учитывая, что у меня родители энергетики и то, что страна потребляет энергию с нами за рубежа, хоть это не за огромные деньги, наверное, все же немножко да. Я за будову электростанции. Единственное, что у нас в Беларуси повинны працювати не россияне. Можливо, это французы будут, японцы, все американцы. Але коли будувати, то не з російцями. Я против. Ну, я думаю, Чернобыля достаточно. Такія меркаванні мы пачулі ў Гародню. Ну, а пазней мы таксама пазнаёмім вас з меркаваннямі на гэтую тэму наведнікаў нашага сайту. У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з прадстаўніцай новай хвалі беларускай паэзіі Вікай Трэнас. У выдавецтве «Галіафы» выйшла яе кніга «Экзістэнцыйны пейзаж». Крытык Анатолі Сідарэвіч зрэцэнзуе новую аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваную ў часопісе «Дзеяслоў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменніцай, рэдактаркай дзіцячага часопісу «Маленькі рыцар беззаганнай» Ірынай Жарнащек. Дом літаратара ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі пасланне, з якім кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад апазіцыі пойдуць на парламенцкія выбары. На прэзентацыі паслання пабываў Уладзімір Глот. Кіраўнік аналітычнай групы, якая рыхтавала перадвыбачае пасланне аб'яднаных дэмакратычных сілаў Вацлаў Арэшка, патлумачыў, чым гэты дакумент прынцыпова адрозніваецца ад папярэдніх. Заўсёды на выбарах дэмакратычныя сілы ў нас, калі звярталіся з пасланнем да народу, яны заходзілі з такой неяўнай, але як бы зразумелай для іх сітуацыі, што мы ідзем на выбары, што мы ідзем як бы на перамогу, таму абяцаем там змяніць то, зрабіць гэта, перамяніць уладу і ўсё астатняе. Выніку, калі атрымлівалася, што выбары праходзяць як заўсёды, сітуацыя ўспрымалася як параза. То есть мы абіцалі 5 крокаў да лепшага жыцця, а выконувал іх Лукашэнка ў пэўнай ступені. В гэты раз мы вырашылі пайсці ад рэальнай сітуацыі. Таму трэба было знайсці тое, што рэальна могуць паабіцаць дэмакратычныя сілы сваім выбаршчыкам, што рэальна яны могуць рабіць і як кандыдаты ў парламент, і як парламентары, і нават у выніку, калі іх не выберуць, калі яны застануцца просто грамадскім палітычным актывам, таксама гэта застаецца абіцанне. обіцяння викональним. І ось таке обіцяння гэта зрабіць як мага больш реальним контроль громадства над діяннями влади. Юрій Істомін, потенційний кандидат у депутати від об'єднаних демократичних сил у Городянській області, лічить з'явлення такого послання корисною справою і твердить, що до його буде добре допасовуватися і місцевий зворот. За виборчій кампанії це послання розмісті. Я лічу, що ось послання кандидата повинно бути такою регіональне, яке дотичиться менавіта місцевих проблем, а так само соціально-економічних проблем у всіх Білорусі. Це був Юрій Істомін, який збирається удільничати у виборах у Палату представників. А зараз я нагадаю основні теми дня. Білоруську атомну електростанцію планують побудувати у Городському районі поблизу вёски Кукшинова. Поводля слова Михайла Мясніковича, не існує факторів, які перешкодили будівництву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружный Пуховіцкага района накіравалі ліст Александру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будівництва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельский гарвыканкам обнародовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозволу треба мець домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами. Александр Лукашенко провел встречу с самым богатым человеком России Олегом Дерипаском и подтвердил намер реализовать совместные проекты белорусского МАЗа с компанией «Русские машины». Прокуратура Минской области завершила расследование справы живого щита. Обвинувачиваются два супрацовники ДАИ. Шофер, за якого отбылся выпадок, утек с Беларуси. И зараз про опошнюю тему больше подробязно. Прокуратура Менской области завершила расследование справы относно супрацовников ДАИ, якія на шашы Менск-Мікашэвічы зрабілі так званы «жывы шчыт» з прыватных аўтамабіляў. Між тым, кіроўцу, які стаў галоўнай прычынай выпадку, дагэтуль шукаюць, перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Справа завершаная і перадаецца ў суд Менскага району, паведаміў у свабодзе Васіль Папін з Менскай абласной прокуратуры, які кіраваў следчай групай у справе пра «жывы шчыт». Следчы не патлумачыў, чаму ў выніку расследавання з чатырох падазроных супрацоўнікаў ДАІ абвінавачанне ў злоўжываннях уладай ці службовым становішчам выстаўленае толькі двум – міліцыянтам Ліхтаровічу і дарагакупцу. Паводле іншых крыніц, следства палічыла, што два іншыя супрацоўнікі ДАІ не вінаваты ў інцыдэнце, бо прыехалі на месца пасля здарэння. Адвакатка Вера Страмковская паведаміла, што прыцягнутых да адказнасці міліцыянтаў падазраюць у нанесенні шкоды на 25 мільёнаў рублёў. Гэтак ацанілі пашкоджанні, нанесеныя аўтамабілем, з якіх утварылі жывы шчыт. На дадатак, пацярпілыя выставілі і грамадскі пазоў аб кампенсацыі маральных і фізічных страт. Гражданскі іск называецца, каторым просім взыскаць матэрыяльнае вазмещэнне маральнага ўрада на кожнага з пацярпеўшых па 50 мільёнаў. Паведаміла Вера Страмковская. Справа будзе разглядаць суд Менскага району і горада Заслаўя. Калі пачнецца працэс, яшчэ не вызначана. Тым часам працягваецца вышук кіроўцы Рамана Мінцюка, за якога адбыўся інцыдэнт. Сергій Бацько з Менскай абласной міліцыі распавёў пра пошукі. Не нашлі опака. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся, и все, они там не распространяются на этот счет. Нагадаем, инцидент с живым щитом отбылся 2 сакавіка, а громадскости про его стало ведомо больше, як про стыдень. Коли прокуратура уже проводила проверку дзеянням супрацовников ДАИ, Роман Мінцюк з'ехал с Менску в Москву, каб узять удел у телепрограмме «Хай гаворыць». Высветлілася, што з яго нават не ўзялі падпіску пра нявыезд. У Беларусь Роман Мінцюк, паводле звестак міліцыі, не вярнуўся. Адзін з пацярпелых, Алексей Бераснеў, здзіўляецца сітуацыяй вакол кіроўцы Мінцюка. Я считаю, что, конечно, Мінцюк во всем этом виноват. И в том, что даже там ту же дорогу переградили, ну как-то его выпустили. Я вообще не знаю. Разом з Романом Мінцюком міліцыя шукае ягону жонку, якая перадала яму кіраўніцтва аўтамабілем, хоць ён быў нецвярозы. За гэта жанчыну таксама збіраюцца прыцягнуць да адказнасці. У ДАІ Менску расследаванне справы пра жывы шчыт не каментуюць. Усе каментары пасля суду, кажа супрацоўніца ДАІ Жанна Трайно. Паводле яе, у красавіку Менскае ДАІ правяло адмысловую вучобу, каб больш жывыя шчыты не паўтараліся. На площадке мастера показалі прыёмы управлення транспортом в экстремальных условиях. Наши показали сотрудники, каким образом задерживается преступник, пользуясь в том числе Йордиану и так далее. Это была супрацоўніца ДАІ Жанна Трайно. Вы на хвалях Радыё Свабода. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. З падрабязнасцямі Севярын Квяткоўскі. Кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў так пракаментаваў новае патрабаванне гарвыканкаму да арганізацыі мірных сходаў, мітынгаў і пікетаў. Тут, як я разумею, гарвыканкам вырашыў перакласці адказнасць на міліцыю, на паліклініку, на гарадскія камунальныя службы. Вырашылі ганяць заяўнікаў па розных інстанцыях, каб атрымлівалася, што гэта ўжо не гарвыканкам забараняе нам праводзіць масавыя мерапрыемства, а тыя службы, з якімі немагчыма падпісаць адпаведную дамову. Апошнім часам гомельскі гарвыканкам забараняў усе запар пікеты і мітынгі, якія замаўлялі прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх дэмакратычных арганізацыяў, у тым ліку і тыя, якія тычыліся чарнобыльскіх праблемаў і адмены льготаў. Летась дазволы на масавыя акцыі не атрымалі 74 чалавекі, таму сёлета ў лютым група грамадзянаў абскардзіла забароны гарвыканкаму ў судзе. Але безвынікова. Суд спаслаўся на тое, што выканкам мае права не дазваляць пікеты і мітынгі дзеля захавання грамадскага парадку. І вось зараз гарвыканкам яшчэ больш ускладніў працэдуру атрымання дазволу на масавыя акцыі. Меркаванне старшыні Гомельскай гарадской арганізацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Прававая ініцыятыва» юрыста Леаніда Судаленкі. Гэтае рашэнне гарвыканкама супярэчыць не толькі канстытуцыі і закону аб масавых мерапрыемствах, але ж міжнародным пагадненням Беларусі ў галіне правоў чалавека. Хочаш замовіць мітынг, заплаці міліцыі, заплаці хуткай дапамозе. Грамадзяне без таго плацяць падаткі, утрымліваючы ўсе гэтыя структуры, уключна з гарвыканкамам. Такое рашэнне гомельскага гарвыканкама нішто іншае, як чарговыя паборы з грамадзян. Здзіўляе, што рашэнне прайшло рэгістрацыю ў нацыянальным рэестры правых актаў Беларусі. Палітычны і грамадскі актывіст Гомеля Андрэй Толчын лічыць, што на падставе падобных рашэнняў уладаў хутка, напрыклад, у міліцыі з'явяцца і іншыя экзатычныя ў двухкосі прэйскуранты. Паводле гэтага рашэння ў аддзеле міліцыі павінен вісець нейкі прэйскурант. Напрыклад, удар дубінкай каштуе 10 тысяч, выкарыстанне кайданчыкаў каштуе 15 тысяч і гэтак далей. Ну гэта ж абсурд. Это быў Андрэй Толчын з Гомеля. Наколькі рашэнне гомельскага гарвыканкаму адпавядае канстытуцыйнаму праву грамадзянаў на свабоду сходаў? Каментуе былы суддзя Канстытуцыйнага суда Беларусі Міхаэл Пастухоў. На маю думку, і сам закон о масавых мерапрыемствах, і мясцовыя палажэнні, якія ўдакладняюць палажэнне гэтага закону, яны фактычна абмяжоўваюць канстытуцыйнае права на свабоду мітінгаў, шэсцяў, дэманстрацый, пікетаў. Такого содержания не может быть, должен действовать заявный характер этих мероприятий. Влада только повинна обеспечивать безопасность, покой проведения их. Поэтому я меркую, что заявникам этого мероприемства, пикету, треба звернуться в Конституционный суд Украины и написать про эту ситуацию. Конституционный суд обязан обеспечивать совершенство Конституции и повинен реагировать на все выпадки порушения положения Конституции и в первую очередь права граждан. И он повинен как-то отреагировать на эти дикие выпадки, которые у нас стали уже системой. Лечит профессор Михаил Пастухов. Начная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе анколяг прафесар Геннадзь Мураўёў, які ўсе свае заключэнні піша толькі па-беларуску. У начных доследах пра нядаўнюю катастрофу з паветраным шарам, а таксама пра тое, наколькі распаўсюджаныя забавы ў паветры Беларусі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. Старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч заявіў, што беларускую атамную электрастанцыю пабудуюць на пляцоўцы каля вёскі Кукшынава горадскага раёну на Магілёўшчыне. Рашэнне дзяржаўнай камісіі ў гэтай справе яшчэ мае зацвердзіць Рада бяспекі Беларусі. Наведнік нашага сайту спадар Кузняцоў з Магілёва піша: «Я лічу, што насельніцтва Магілёва і найбліжэйшых гарадоў адразу паменшыцца як мінімум удвая. Людзі, якія жывуць у радыяцыі, і так ні за што пакрыўджаныя, а пасля будаўніцтва АЭС увогуле пачнуць міграваць». А наведнік, які падпісаўся як «Ага», выказвае меркаванне, што пабудова ў Беларусі атамнай электрастанцыі толькі ўмацуе энергетычную залежнасць ад Расеі. На заканчэнне навучальнага году ў сярэдніх школах застаўся тыдзень. Але ў гэтыя апошнія дні і настаўнікі, і дзеці, і іхныя бацькі чакаюць пераменаў і не ведаюць, у якім кірунку пойдзе школа далей. Зноў рыхтуецца чарговая рэформа. Ужо агучаныя планы скасаваць 12-гадовае навучанне і вярнуцца да 11-гадовага. Як менавіта гэта будзе зроблена, дакладна пакуль не ведаюць нават у Міністэрстве адукацыі. Міхаіл Лысевіч з Ліды каментуе артыкул пра планаваную рэформу. Адкажыце сабе самі, а калі-небудзь за часам Лукашэнкі сапраўды прафесійныя рашэнні дзе-небудзь прымаліся? Цягам гэтых 14 гадоў што вышэй за ўсё на Беларусі? Здаровы сэнс і нацыянальны інтарэс ці амбіцыі і хваравітая прапаганда? Калі сумленна адказаць на гэта, тады хоць неяк можна зразумець усё тое, што робіцца вакол. Наведнікі нашага сайту свабода.орг працягваюць каментаваць спрэчку вакол аўтарскіх правоў на гандлёвы знак аператара мабільнай сувязі МТС. Паэт Алесь Разанаў і мастак Віктар Маркавец лічаць, што фірма без дазволу скарыстала іх канцэпцыю «яйка квадратаў». Апеляцыйны савет у адказ на запыт Разанава і Маркаўца скасаваў рэгістрацыю аднаго з таварных знакаў МТС. Наведнік альбо наведніца, які падпісаўся як «Рада», каментуе. Здзіўляе аўтарскае прэтэндаванне на фенаменальнасць. Калі б гэта з'явілася на пачатку 20-га стагоддзя, бясспрэчна было б фенаменальным. Але калі падобнага кшталту, ды і зусім ідэнтычныя мастацкія праекты ўжо былі, у суседняй Польшчы ў 70-х быў абсалютна ідэнтычны мастацкі праект, толькі пра гэта не ведаюць ні нашы мастакі, ні эксперты па інтэлектуальнай уласнасці. Давайте зарэгіструем у якасці таварных знакаў геаметрычныя фігуры, яйкі і гэтак далей, і будзем выстаўляць прэтэнзіі да кожнага, хто будзе іх выкарыстоўваць у сваіх працах. Геаметрычныя фігуры могуць з'яўляцца творам мастацтва, і Разанаў тут далёка не першы, але ці могуць яны з'яўляцца аб'ектам аўтарскага права? На гэтай жа падставе Разанаву можна падаць у суд на царкву за тое, што яна ў камерцыйных мэтах прадае велікодныя яйкі. Разанаў з Маркаўцом жа прыдумалі яйка. Смешна, бо гаворка ідзе пра выкарыстанне такіх універсальных сімвалаў. Прагучаў агляд дыскусіяў на нашым сайце, а зараз некалькі званкоў на свабоду. Я хочу сказать об экономических санкциях со стороны Соединенных Штатов. Это непродуктивный ход. История свидетельствует, что этим мало чего добивается. Пример Кубы, Северной Кореи и прочее. Я согласен со слушателем, который говорит, надо открывать границы и надо открывать все возможности для белорусов. Некоторые слухачи свободы выступают супроть Америки. Ну, не любят яны Америку, и все тут. Обурается, что яна допомагаю грошима нашей оппозиции, то бишь дае доляры. Я послухала и раблю другую в основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам. Я звоню по поводу санкций новых. Америка как слон в посудной лавке. Они вместо компромисса своими новыми санкциями сделали все, чтобы Козулин сидел до конца своего срока. А сидеть он будет, это точно. Гэтыя і іншыя званкі на свабоду, а таксама адказы эксперта ў нашай праграме праз гадзіну. А зараз іншая тэма. Сёння Александр Лукашэнка правёў перамовы з самым багатым чалавекам Расіі, кіраўніком голдынгу «Базавы элемент» і кампаніі «Рускія машыны» Алегам Дзерыпаскам. Кіраўнік Беларусі пацвердзіў гатоўнасць рэалізоўваць сумесныя праекты «Рускіх машын» і беларускага «МАЗа». З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст. Александр Лукашенко подкреслил, что после модернизации МАЗа Беларусь могла бы працавать и конкуровать самостойно, але могла бы объединять высилки с российскими партнерами. И он сказал Дерипаску, что затекавился пропановами, якія российский магнат зрабил еще летось. Однако, по водле Лукашенко, подобные ж пропановы Беларусь отримала и от российского КАМАЗу. «Коли мы почнем гандляваться, хотелось бы, каб гэта было сумленно и пристойно», — подкреслил он. У 2002 годзе, пасля другіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, менавіта з Алегам Дарыпаскам вяліся перамовы аб продажы кантрольнага пакету акцый менскага аўтазаводу. Той праект не атрымаўся. Паводле звестак Інтэрфаксу, зараз Дарыпаска прапаноўвае стварэнне на базе рускіх машын і МАЗа машынабудаўнічага холдынгу. Расійскі бізнесмен прапануе аб'яднаць у адзіную вытворчую структуру МАЗ і аўтамабільны завод «Урал». Таксама плануецца стварыць адзіны навуковы і канструктарскі цэнтр па распрацоўцы аўтамабіляў і аб'яднаць сетку збыту. Асноўнай мэтай аб'яднання з'яўляецца нарошчванне сумеснай вытворчасці грузавых аўтамабіляў да 100 тысяч у год. Сёння ў размове з Лукашэнкам расійскі мільярдэр быў нешматслоўным. Ён сказаў, што тэхналагічна нашы прадпрыемствы супрацоўнічаюць прынамсі 20 гадоў. Заўважыў, што важна стратэгічна вызначыцца з нашымі партнерамі на бліжэйшыя 10-15 гадоў. І падкрэсліў, што Беларусь і Расія будуць паступова адчыняць свае рынкі. Таму, паводле Дарипаскі, трэба вызначыцца, як дзве краіны змогуць канкураваць з еўрапейскімі вытворцамі. Расказваў Юрый Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна 30 хвілін у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне на Магілеўшчыне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле слоў кіраўніка Акадэміі навук Міхаіла Мяснікавіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Рашэнне яшчэ мае канчаткова зацвердзіць Рада бяспекі. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна накіравалі ліст Александру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу цяпер трэба мець дамову на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Александр Лукашэнка правёў сустрэчу з самым багатым чалавекам Расіі Алегам Дзерыпаскам і пацвердзіў намер ладзіць сумесныя праекты беларускага МАЗа з кампаніяй «Рускія машыны». Пракуратура Мінскай вобласці завершыла расследаванне справы гэтых званага «жывога шчыта». Па справе абвінавачваюцца два супрацоўнікі ДАІ, кіроўца, за якога адбылася аварыя, уцёк з Беларусі. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. У новых сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі на Шры-Ланцы загінулі 17 урадавых вайскоўцаў і 61 ваяўнік групоўкі «Тамільскія тыгры», паведамляюць улады Шры-Ланкі. Французская кампанія «Сітраэн» падпісала пагадненне з японскай фірмай «Міцубісі» аб сумеснай вытворчасці аўтамабіляў у Расіі. Вытворчасць мае пачацца ў 2011 годзе на заводзе ў Калузе. Паліцыя ў паўднёвай Афрыцы паведамляе, што 22 чалавекі загінулі падчас хвалі нападаў на замежнікаў у горадзе Йоханнесбург і яго ваколіцах. Паліцыя страляла гумавымі кулямі ва ўзброеныя групоўкі моладзі, якія ладзілі напады на эмігрантаў. Сотні замежнікаў, у асноўным суседняй краіны Зімбабве, цяпер хаваюцца ў паліцэйскіх пастарунках і цэрквах. Жыхары найбяднейшых раёнаў паўднёвай Афрыкі вінавацяць эмігрантаў з краін суседзяў тым, што яны забіраюць у мясцовых жыхароў працоўныя месцы і робяць злачынствы. Сёння ў Кітаі па ўсёй краіне людзі ўшанавалі трыма хвілінамі маўчання памяць аб дзясятках тысяч чалавек, якія загінулі падчас нядаўняга землятрусу правінцыі Сычуань. Паводле апошніх пацверджаных лічбаў, колькасць загіблых дасягнула 34 тысяч, аднак улады лічаць, што поўная лічба ахвяраў перавысіць 50 тысяч. Улады Сінгапуру паведамілі, што Бірма нарэшце пагадзілася дапусціць у краіну замежных медыкаў, каб тыя аказалі дапамогу ў змаганні з наступствамі цыклёну, ад якога пацярпелі каля 2,5 мільёнаў чалавек. Рашэнне дапусціць замежных медыкаў было агучана на сустрэчы прадстаўнікоў Асацыяцыі краінаў Паўднёва-Усходняй Азіі. Вы слухалі выпуск навінаў. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 119-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі Вікі Трэнас пад назвай «Экзістэнцыйны пейзаж». Маладая паэтка вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах, яе вершы перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мовы. На прэзентацыі кнігі з аўтаркай сустрэлася Валянціна Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча новая аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваная ў першым нумары часопісу «Дзеяслоў» за гэты год. А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць пісьменніца Ірына Жарнасек. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве Галіяфы выйшла кніга Вікі Трэнас «Экзістэнцыйны пейзаж». Гэта ўжо другі зборнік прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі. Яе першая кніга «Цуд канфіскаванага дзяцінства» выйшла, калі аўтарцы было ўсяго 21 год. Але яна ўжо была добра вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах. Вершы Вікі Трэнас перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мовы. З маладой паэткай сустрэлася Валянціна Аксак. Вашу першую кніжку «Цуд канфіскаванага дзяцінства» паэт і літаратурны аглядальнік тыднёвіка «Лім» Леонід Галубовіч назваў атэстатам паэтычнай сталасці. Тое было 3 гады таму. Цяпер вашу новую кнігу «Экзістэнцыйны пейзаж» паэт Рыгор Барадулін назваў дыктантам кахання. Кніга аздобленая абодвума гэтымі выказваннямі вядомых творцаў. Ці азначае гэта, што вы баіцеся застацца сам-насам з чытачом, хоць ужо і другая кніжка, і хаваецеся за аўтарытэты? Я не баюся за імі хавацца. Проста для мяне важна атрымаць не толькі станоўчае, але і адмоўнае меркаванне. Увогуле кажучы, проста меркаванне адносна маіх вершаў. І я яму дзячна, што не так многа увагі на мяне звярталі. Дзіва, што на вас звярнулі увагу. Ужо нават у Лондоне пра вас, я ведаю, піша сам професор Макмілін, професор Лондонскага універсітэту, які даследуе сучасную беларускую літаратуру. А наогул, хто для вас бясспрэчны аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры? Вельмі многія мае старэйшыя калегі, калі я маю права так сказаць, паплечнікі, яны для мяне безумоўна аўтарытэты ў плане валодання той же самай філалогіяй, у плане валодання вершаванай тэхнікай, да ўвогуле ў самых розных, не толькі тэхнічных, але і ў маральных каштоўнасцях. Любы малады аўтар павінен арыентавацца на больш старэйшых, на тых людзей, якія маюць вялікі жыццёвы і творчы вопыт. Я нават не магу назваць канкрэтных людзей, таму што, у прынцыпе, гэта як бы некі агульны такі інтэлектуальны багаж, які я стараюся набыць. І ён належыць, у прынцыпе, увогуле з'яве пісьменніка як такой. І, канешне, ёсць найлепшыя прадстаўнікі, ну. А цяпер некалькі цытатаў. У кожнай сняжынцы працяг нечага верша. Цесна вершам, нібы ў труне, ува мне. Ваша кніжка аж стракаціць вершамі пра вершы. Што для вас паэзія? Гульня словаў, ратунак ад душэўных пакутаў, спосаб схавацца ад рэчаіснасці ці нешта яшчэ? У першую чаргу, канешне, я бы сказала, што гэта свой асаблівае светаўспрыняцце, што гэта можа быць такі не зусім звыклы для шараговага чалавека погляд на самыя простыя з'явы наваколля. Калі казаць агульна, напэўна, гэта лад мыслення. Для мяне слова гэта нейкі вось такі абсалют, метафізічная такая недасягальная вышыня. І я спрабую яго рассмакаваць, гэты абсалют. У вас ёсць адзін-адзіны чытач, пра якога вы думаеце, калі пішаце? Я бы не сказала, што канкрэтна чытач. Я яго не магу апісаць, я яго па шчырасці не бачу. Мене ёсць нейкае ўражанне пра чытача, менавіта як пра нейкі сацыяльны слой, паколькі я, напрыклад, стараюся часцей выступаць па гімназіях, па школах, па універсітэтах. І для мяне, вот менавіта ў галаве склаўся ў мяне вобраз, прынцып, моих читачов по вынику моих выступлений. Вот кого я бачу сярод глядачоў у залі, тых я лічу сваімі чытачамі. Супрацоўнічаючы з цэлым шэрагам папяровых і інтэрнэт-выданняў, вы ўсяляк прапагандуеце творы маладых беларускіх літаратараў. Цяпер вось узвалілі на сябе яшчэ значную частку працы ў новым выдавецтве Галіяфы. Вы сапраўды верыце, што ўсе гэтыя высілкі па прапагандзе беларускай паэзіі і наогул беларускай літаратуры нямарныя ў сучасным прагматычным і да таго ж моцна зрусіфікаваным беларускім грамадстве? Мы маглі бы зладзіць цэлую дыскусію адносна таго, наколькі, скажам, патрэбная і надзённая грамадская роля літаратуры, беларускамоўнай літаратуры ў грамадстве. А што датычыцца майго ўдзелу вось у гэтых праектах, майго прадстаўлення дэбютантаў на старонках часопіса, дзе я працую. Дзеля чаго гэта, я паспрабую патлумачыць, якбы я і тыя людзі, якія заснавалі выдавецтва Новая Галіяфа. Для іх, уласна кажучы, літаратура гэта нейкі абсалют. Пачатку, скажам, твор народзіцца вот у гэтым вакууме літаратуры, вакууме актуальнага мастацтва, і пасля ўжо гэты твор будзе выносіцца рознымі шляхамі, праз сродкі масавай інфармацыі, дзякуючы і радыёстанцыям, дзякуючы газетам, інтэрнэт-рэсурсам. Прадукт гэтага мыслення будзе вынесены на суд чытача. Ці працуе на нейкую далёкую матэрыяльную ці ідэйную перспектыву, калі шчыра сказаць, то не. Вы не думаеце пра сацыяльную ці ідэйную ролю зробленага літаратарамі? Я думаю пра эстэтычную ролю гэтага. І мне здаецца, што астатнія аспекты належ належыць іншым людзям, настаўнікам, належыць журналістам, належыць грамадскім дзеячам. А вот місія пісьменнікаў, я ў гэтым абсалютна пераканана, пісаць, калі ты можаш пісаць больш-менш якасна, калі ты стараешся, імкнешся да гэтай якасці, то гэты твор сам па сабе будзе каштоўны для літаратуры ў агульным сэнсе. Твараць якасныя тэксты, гэта, думаю, што прафесія, в прынцыпе, любога пісьменніка. Паэткай Вікай Трэнас гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць «Развітанне» Анатоля Кудраўца, майстра псіхалагічнай прозы, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі. Герой аповесці, прысвечанай студэнтам Слуцкай педагагічнай вучэльні, вяртаецца ў горад свайго юнацтва, каб назаўсёды развітацца з былымі аднакурснікамі са сваім першым каханнем. Аповесць «Развітанне» у полі зроку крытыка Анатоля Сідарэ. Смяротна хворы чалавек, якога завуць Адамам, едзе на сваёй ніве ў Слуцак, дзе пачыналася яго самастойнае жыццё, дзе ён вучыўся ў педагагічным вучылішчы і дзе ён першы раз пакахаў. На дарозе адбываецца аварія. Катастрофа. Не, дарожна-транспартнае здарэнне адбываецца не з Адамам. Адам пад'ехаў да таго месца, дзе ён адбылося, постфактум. Усё было проста. Чалавек бег цераз шашу на другі бок дарогі. Газік выскачыў за павароту, насустрач яму ішоў МАЗ з прычэпам. Справа на траве стаяў трактар. Газік мог ці ўрэзацца ў трактар, ці ў лоб МАЗу, ці праскочыць у шчыліну паміж імі. Ён так і пайшоў. І тут за трактара выскачыў гэты чалавек. Цяпер ён ляжаў распласт галавой на белай паласе. Увечары Адам вяртаецца са Слуцкай, пад'язджае да месца здарэння. Шаша была як падмеціна, і нішто не нагадвала пра тое, што тут адбылося раніцой. Толькі там, дзе ляжаў збіты чалавек, засталася цёмная пляма. Пройдзе дождж, не стане і яе. Ведаючы, што такое метафара, мы скажам, што дарога сімвалізуе тут жыццё. Чалавек хацеў з аднаго боку дарогі перабегчы на другі і загінуў якраз пасярод яе. А можна рухацца па дарозе і ў дошки. Адам вырашыў прайсціся па сцежках свайго ранняга юнацтва, але сцежкі ўжо не тыя, бо мяняюцца і яны самі, мяняюцца і наш зрок і погляд. І знікаюць людзі, якіх мы сустракалі на гэтых сцежках. Нешта страчваецца беззваротна, не пакідаючы па сабе следу. Непазнавальны вакзал. Даўно няма педагагічнага вучылішча, ёсць медыцынскае. У тым доме, дзе Адам кватараваў на пачатку сваёй вучобы, новыя гаспадары. Інтэрнат на вуліцы Вечаркевіча паўстаў перад Адамам як нешта шэрае, недагледжанае, раскірэчанае, з пазабіванымі вокнамі. Адны настаўнікі памерлі, а сустрэча з іншымі, як з Бертай Семёнам, не радавала, гледзячы на старую, хворую жанчыну, якая ледзь стаяла на нагах і не пазнавала яго. Адам з горыччу думаў, якая ж усё-такі прырода жорсткая. Спачатку дае чалавеку ўсяго з пераборам, а пасля ж сама ўсё бязлітасна разбурае. У раскладзе ягонай развітальнай паездкі ў Слуцак стаяла і сустрэча з Нінай, аднакашніцай, якую ён кахаў першым нясмелым каханнем. І што ўбачыў? Пытаецца ў яго Ніна, пачуўшы да дама, дзе ён пабываў. І чуе адказ. Ніколі не трэба вяртацца ў сады сваёй маладосці. Хай растуць, як раслі некалі. Час не робіць іх прыгажэйшымі. Я тут напісаў бы, хай растуць без нас. У свой час мы пакінулі гэтыя сады і вяртацца ў іх адно верадзіць раны. Яшчэ што ці хто застаецца ў нас і для нас. Гэта старыя таварышы, аднакашнікі. З імі трэба развітацца. Адам не кажа Ніня, што прыехаў з ёю развітацца назаўсёды. Ён ужывае вобраз паліта. Сумна расставацца са старым паліто, якое доўга насіў. Кажа ён у першыя хвіліны сустрэчы з Нінаю. А калі пасля наведвання магілы выкладчыка гісторыі Ніна нагадала яму пра гэтае паліто, Адам прамовіў. Праўда, сумна развітвацца, але трэба. На тым зваротным шляху са Слуцка Адам збочыў з дарогі адпачыць. У бартачку сваёй нівы ён убачыў сцізорык у перлямутравых тронках. Адам подвел до 60 зорек, натиснул на выступ, лявуха щелкнула. У таких выпадках сгадываются слова Льва Шостова. Нема необходности жить с необходностью. Слово оправдания самозабойства. Еще ровно человека чекая, як необходность смерть. Але человек господар своего життя, и он сам мая свободу выбирать час и способ отхода с этого света. Чтоб там не писал философ, никто не ведая своего призначения на земле. Боской задумы про кожного из нас. Дается ж да нечто, и деле нечего нам житье. И можливо, что сенс нашего призначения раскрыется нам у самом конце. Смиротно хворый Адам не приспешил свою смерть. Однекуль сзаду доносился глухий ровный гул, то подавало голос шаша. Адам выйдет на шашу, как продолжить подорожье. Отведенный шлях треба проехать, пройти до конца. Так прочитывается головная думка, а автора оповести «Развитание» Анатолия Кудрауса. Вы слухали отгук Анатолия Сидоревича на оповесть Анатолия Кудрауца «Развитание», что надрукованное у першим щелетним номером часопису «Диаслоу». На хвалях «Радио Свобода» – «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с письменницей Ириной Жернащек. А покуль напомин про головные темы сегодняшней программы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Белорусскую атомную электростанцию плануюць побудовать у городском районе поблизу вёски Кукшинова. Поводле словаў Михаила Мясніковіча, не існуе фактору, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары поселку Дружны Пуховіцкага району накіравалі ліст Александру Лукашенку, дзе протестуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцидаў приватнай российской компании. Гомельский гарвыканкам обнародовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозвола треба иметь домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами. Прокуратура Минской области завершила расследование справы живого щита. Обвинувачиваются два супрацовники ДАИ. Шофер, за якого отбылся выпадок, утек с Беларуси. При микрофоне у Минской студии Михася Скобла. Мы протягиваем 119-й выпуск передачи «Дом литератора». Нечаканной книгой назвали критики поэтичный сборник Ирины Жернащек под назвой «Шукаю тебе», что недавно побачил свет у католицким выдавецтве «Про Христо». Мы сустрелися с авторкой под час ее приезда в Минск с Новополоцку, где она живе и редагуя дитячий часопис «Маленький рыцарь беззаганный». Спадарыня Ірына, да гэтай пары чытачы ведалі вас як празаіка, аўтара кніг «Гульні над студняй», «Гадара», раману «Будь воля твая». І тут зусім нечакана у вас выходзіць кніга вершаў. Звычайна адбываецца наадварот. Паэты з гадамі пераходзяць на прозу. Чаму вы парушылі гэтае няпісанае правіла? Нічога я, спадар Міхасю, гэтым не разумею. Свядома, правіла я гэтага не парушала. Чаму я пачала пісаць вершы? Не ведаю. Дарэчы, я вельмі доўга баялася іх выносіць на свет. І першы верш, дарэчы, прагучаў таксама на свабодзе. І быў гэта верш «Шукаю цябе». Гэта было ў тым годзе, калі на свабодзе была перадача «Верш на свабоду». Мы прыбеглі да такой хітрасці, толькі цяпер я і адкрыю. У той год, і нават у кніжцы, верш «Шукаю цябе» пад маім дзявочым прозвішчам Ірына Балоба. Выходзіць, што гэта «Радыё Свабода» абудзіла ў вас паэта. Ненавіта. Я чытаў ваш зборнік «Шукаю цябе» і не знаходзіў, з кім параўнаць паэтку Ірыну Жернащек. Вольныя вершы, варылібры на хрысціянскія тэмы ў нас, здаецца, ніхто не пісаў. Найбліжэйшая фігура, якая прыгадваецца, польскі ксёндз паэт Ян Твардоўскі. Ці правільна я вызначыў ваш паэтычны радавод? Ой, ну не ведаю. Ну, як кажуць, з боку лепш яно відаць, лепш разумець. Я не ведаю, з кім мяне можна параўнаць і ці трэба там параўнаць. параўноўваць. І не ведаю, дарэчы, ці буду я далей пісаць вершы. Яны просто вот сказаліся, вот выплехнуліся з душы, ну і так і сказаліся. Ці чыталі вы Яна Твардоўскага, дарэчы, у перакладзе вашай каляжанкі Хрысціны Лялько? Вядома, чытала. Ведаеце, нават было так. Адзін год я хварэла неяк цяжка, узімку прастудзіўшыся, і мой адзін сябар, святар Александр Чайковскі, які працуе ў нашым горадзе святаром, ён мяне лячыў, ведаеце як, вершамі Твардоўскага, ксяндза Яна Твардоўскага. Ён мне чытаў па тэлефоне гэтыя вершы. І потым, аднойчы заехаўшы ў Польшу, у Варшаве, ён неяк спаткаўся, можна сказаць, выпадкова з ім, і сказаў так гэткую гісторыю, то ён быў вельмі задаволены, аўтар, і спрэзентаваў мне кнігу, праслаў эту кнігу. Мне падабаюцца ягоныя вершы, вельмі падабаюцца, але ці гэта ўплыў ягоны, ну я не ведаю. Мне падабаюцца вершы хрысціянскі ў Наталі Арсеньевай, вельмі падабаюцца ў Ларысы Генюеш, зноў жа. Ну не ведаю, чый тут уплыў і да каго я падобная. Спадар Ніна, адзін мой знаёмец з Ваўкавыску, які належыць да суполкі хрысціянаў веры евангельскай, пасля таго, як стаў шчырым вернікам, страціў цікавасць да шведскай літаратуры. Вось чатыры вашых апошніх кнігі, яны на хрысціянскую тэму. Ці не азначае гэта, што і вас іншыя тэмы перасталі цікавіць? Ні ў якім разе. Я жыву нармальным жыццём. Я не закрылася, я не пайшла ў кляштар. Я жыву нармальным жыццём. Іншая рэч, што калі з'явілася магчымасць казаць, так бы мовіць, пра Бога людзям і выказаць сябе ў гэтай тэме, у літаратуры, то гэта запатрабавала часу, гэта запатрабавала углядання, узірання ў сябе, удумвання, аналіз гэтых усіх праблем. Гэта чытанне глыбокае шматлікай літаратуры. І таму, ну, я глыбей выйшла ў гэту літаратуру. Але што мяне не цікавіць шведска, не, неправда, я вельмі цікава. І калі толькі ну, абы толькі хапала часу і здароўя напрыканцы яшчэ. Франц Хілко часам кажа, што Ірына шчасліва знайшла сваю нішу. Ведаеце, ніякай нішы я сабе не шукала. Можа, яна мяне знайшла. Калі гэта так, то гэта так. У свой час вы ўваходзілі ў наваполацкае літаратурнае аб'яднанне Крыніцы, дзе дасканалілі свае таленты Уладзімір Арлоў, Серажук Сокалаў Воюш, Пінцэс Мудроў, Лера Сом, вядомыя сёння пісьменнікі. А дзе вось сёння пачаткоўцу на той жа віцебшчыне могуць падказаць, як трэба ці як не трэба пісаць? Ну, складана гэта. Канешне, складана. Гэты разнабой у нас, які атрымаўся гэтай падзелы у саюзах пісьменніках, у нашых аб'яднаннях, паміж пісьменнікамі. Ўсё то так балюча-балюча. Дзе могуць падказаць? Ну, вот Лера Сом ладзіла летась семінар у Полоцку для маладых літаратараў. Ну, збіраліся мы, прыязджаў той жа Франак Сіўко, я там з Наваполацка, Вольга Іпатова. Правялі гэта семінар. Ну, гэта, канешне, разавае. Трэба было б яно, канешне, сістэматычна. Ці можам мы ў нашым часопісе, ён такі маленькі, так рэдка выходзіць, это 4 разы на год толькі. Але ўсё-такі творчасць, калі з'яўляецца творчасць у маіх чытачоў, то я, канешне, 2 рукамі галасую за яе, падтрымліваю кожны расток, калі толькі яго бачу. Спадарня Ірына, мне недавно давялося сустракацца з прафесарам з Лёндану, славістам Арнольдам Макміліным. Ён завершае сваё новае даследаванне сучаснай беларускай літаратуры. Дык вось прафесар пашкадаваў, што ў пераважнай бальшыні беларускіх пісьменнікаў занадта звычайныя біяграфіі. Вучыўся, працаваў у рэдакцыях, выдаў такія і такія кнігі. Як вы лічыце, ці павінен творца дбаць яшчэ і пра ўласную біяграфію? Лічу, што знарок дбаць пра яе, як пра біяграфію, пра тыя радкі, якія напішуць даследчыкі, не трэба. Іншая рэч, што проста трэба жыць цікавым жыццём, каб усё было цікава, каб былі і падарожжы, каб былі і сустрэчы з людзьмі, каб усё цікавілася і да ўсяго меў дачыненне. Нераўнадушнасць у гэтым жыцці павінна быць найперш для творцы. А біяграфія складзецца потым сама сабой. Біяграфію напішуць, было б што пісаць. Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння нашай госцяй пісьменніца, рэдактар каталіцкага дзіцячага часопіса «Маленькі рыцар без заганнай» Ірына Жарнащек. А зараз прагучаць яе вершы з толькі што выдадзенай кнігі «Шукаю цябе». Твоё обличчя. Вось думаю, Христе, я грешная, бо часам претензії маю да тих, що твоє обличчя на полотні суворе малюють пензлем і талентом, фарбами різного кольору. Яни, відомо ж, смілие, відомо, одвагу мають, бо обличчя твоє для усіх нас старанною рукою вимальовують. І хочуть зробити як найліпій, пригожа, добрими фарбами. Так значить, сама винуватая, коли з тих полотнів рупливих тебе мої кепські очі не бачать завсёди, мой Боже. І часто, коли розмовляю з тобою, мой позірк плаве чамусьці до яблуні в батьковом саді, до дзьмухаўца одинокого на тонкой кволой ножці, на придорожний трипутник при самой землі, амаль под ногами, на верховину высозного клёна, где старая буслиха кормить неумелых своих буслянят. Тады раптом с кветіні лугу, с кашлатых ялиновых лапов, заголеной восеньской нивы, сумный, але з обяцанням чагось еще напришлось, с камяков стюдённого снегу, на рабіне червоной, нібы кроплі чиёйсі крыві, проступить твоё обличчя. Хто не бачна яго вымалёвай, якімі адметнымі фарбамі, скуль натхненне бярэ той моста. І ўкленчыць тады гэтак хочацца прад кожным лістком і травінкаю, высокай гарою і чыстаю, празрыстай, сцюдзёнай крыніцаю, адкуль на мяне ўзіраюцца вочы твае, о мой Езу, з нястворанага нікім аблічча. Росіцца. Молитва на вуснах застыла, ружанец рука затрымал, да Бог душа узлятел, спакуту, мучэнне, ахвяры, зима, да рэшты счарнела, сцюжа, полымем, плач, у росіцы анямела, усмешкі на твары не ўбачыш, якія усмешкі. Росіцца застыла ў жалобным адчаі, попелам жудасным моліцца, зямлю напаіўшы слязамі, вецер галосіць у росіцы, вецер хаўтуры спраўляй, моліцца ўсцяж па нябожчыках, якія ў пакутах сканалі. Боже ласкав, злітуйся, стогне земля ахвярамі, росіцца стала пакутніцы, вечны спачын, дай, пані, прымі ў айчыну светлую, з пекла, якое спазнаю ў гэтым жыцці, адне людзям вечны спачын, дай, пані, на іхніх вуснах малітва была пры апошнім дыханні, з імем тваім адыходзілі, вечны спачын, дай, пані. Размова з гаспадаром бульдога. Я таксама у Бога верыў да 39-го года. Тады мне было 7 гадоў, сказаў выпадковы мой суразмоўца. Недаравальна кароткаю была тая наша размова. Я, як заўсёды ў нядзелю, спяшалася на святкаванне Христовага ўваскрасення, а ён рудога бульдога выгульваў блізу дарогі да храма. Разбегліся хутка наши шляхи. Было тое летось. Докорлевой стремкою засела тая размова короткая памяти. Бо верніца Христа у воскрослого не запытала, шибуючи у храм на сустречу, чим господара рудого бульдога по крыўде у 39-м годе наш Бог. Щастя, надеи такой не мела. Не было у меня и сподевания, не могла подумать навык, што мець буду шчасце, быць паслухмянаю ды ўдзячнаю з раскрытым на роскрыст сэрцам вучаніцаю свайго сына. Свае новыя вершы чытала паэтка Ірына Жарнащек. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Слухачі,